Тені ад залатых крыжоў полацкай Сафіі ўжо дакрануліся лёгкіх, трохі пеністых хваляў на беразе Двіны. Потым яны зробяцца даўжэйшымі, папаўзуць да сярэдзіны ракі і згаснуць толькі з першай зоркай, якая праклюнецца на небе. Выехаўшы з сельца раніцай, Ефрасіння, хаця і стамілася за дзень, вырашыла пасядзець на беразе, а пасля праплыць у ладдзі, каб зірнуць у вячэрнюю ваду. Яна надта любіла гэтае месца на беразе ля Сафіі, якую з такой любоўю будаваў некалі дзед Усяслаў. Тут бегала яна дзяўчынкай малечай, гукала вясну разам з карагодам дзяўчат, якім, як памятае, ледзь даставала тады да станікаў. Тут стаяла яна, прамачыўшы ўзорныя пантофлі, калі адплывалі ў ссылку Візантыю полацкія князі, якіх выслаў туды помслівым Сціслаў за адмову ісці разам у паход на полаўцаў. Тут жа ўпершыню прыйшло да яе вешчае бачанне. Плыла ў лодцы і раптам убачыла, што ўваходзіць у ейную царкву на палаце князь Рагвалод Барысавіч. А пасля таго неўзабаве і па праўдзе вярнуўся ён у Полацк са ссылкі і стаў вялікім князем замест бацькі, князя Барыса. Аднойчы таксама на змярканні убачыла яна ў вадзе, што схілілася над рукапісам манашка Еўпраксія, сястра стрыечная з Веніслава Барысаўна, і раптам запалала вакол, але пергамент не гарэў. Цішком запыталася пасля ў Еўпраксіі, ці не піша яна часам летапіс пра справы манастырскія. І тая ашаломлена прызналася, што піша, але нікому, апроч Бога, пра тое неведама, адкуль жа можа ведаць пра тое Ефрасіння. Сёння у Полацку было вялікае свята. Хрысціла яна і гумення ажно дзвюх дзяўчынак, і абедзвюх па жаданнях бацькоў назвалі Ефрасіннямі. Адна з іх дачка вялікага князя Рагвалода Барысавіча, пляменніца, а другая – дачка галіцкага князя Яраслава Асмамысла, якую прывезла ў Полацк маці з просьбою ад князя быць ейнай хроснай. Радавалася душа ігуменні, што перадае Господу светлыя яшчэ анёльскія душы. Народу было ў Сафійскім саборы столькі, што ажно да самай Двіны, не змясціўшыся ў храм, стаялі яны на каленях, калі выходзіла яна адтуль пасля хрышчэння. Стаялі, бо чакалі яе бласлаўлення, не епіскапскага. Правешчы дар, што дадзены ёй пад канец жыцця, аднекуль ведаюць у Полацку, і цяпер часта трывожаць яе людзі пытаннямі, што адбудзецца з імі. Цяжкі і страшны дар прарочы, бо часам зусім не трэба зазіраць у будучае і ведаць яго. Але сёння захацелася Ефрасінні зрабіць гэта, бо нешта цяжкае, як бы і неадчувальнае, трывожыла яе душу, але дар прароцтва, дар капрызлівы, ён можа і не адгукнуцца ў патрэбную хвіліну. Таму і прыйшла сёння на бераг Двіны ігумення, што лепш за ўсё глядзець у таямнічыя воды ракі на змярканні, калі хісткія цені мільгаюць няўлоўна і прыхаматліва, і душа, настроеная на вечар і ноч, таксама нібы набывае таямнічасць і прычасце да незвычайнага. Ладдзя торкнулася ў бераг, сястра Еўпраксія падтрымала за локаць, каб не пахікснулася ігумення. Не пратэставала Ефрасіння, калі Еўпраксія захацела пасядзець у ладдзі разам. Хаця і не дзялілася ігумення нават са стрыечнай сястрой сваімі развагамі, даўно заўважыла яна, што Еўпраксія нібы чытае ейныя думкі. Мабыць, у час хрышчэння заўважыла што-небудзь, можа, зморшчынку між брывамі, заклапочаны позірк на немаўлят. Маленькая Ефрасінія Рагвалодаўна як-ніяк родная ёй пляменніца. Ціха паплыла ладдзя, а на сярэдзіне ракі загадала Ефрасінні сцішыць вёслы, і тады закалыхалася драўлянае цела ладдзі ў магутных плынях перапляценнях двіны старажытнага рубона, а пасля, як трапіўшы на нейкае патаемнае месца, заціхла, толькі лёгенька білася нейкая капрызлівая хвалечка аб нос яе з крыжам драўляным. Заціхлі грабцы, заціхла наваколле, і Ефрасінія сцішылася. Толькі вочы яе не адрываліся ад рачной гладзі, цёмнай, здавалася непранікальнай, на якой, як чырвоныя рыбкі, час ад часу мільгалі ў хуткім лёце чырвоныя плямкі сонца, што імкліва схілялася да зубчастых ялін, сярод якіх гублялася гнуткае цела ракі. Прахалодай павеяла з берага, востры рачны пах кружыў галаву, і гуменя чула, як яна нібыта знікае, раствараецца ў прасторы паміж ракою і небам, і на кароткае зусім бліскавічнае імгненне раскрылася перад ёю тое, аб чым падсвядома яна думала і непакоілася. Еўпраксія запыталася толькі праз тыдзень, зайшоўшы да яе па блаславенне: «Пляменніца будзе жыць? Не памрэ?» І ціха, нібы баючыся спужаць будучае, адказала ігумення: «Жыццё яе доўгім будзе, але смерці пакутнай і гвалтоўнай не пазбегне». Сапраўды, недарэмна трывожыла ігуменню Ефрасінню жыццё яйных хрэсніц. Ефрасінія Рагвалодаўна стане ігуменняю жаночага манастыра ў Пскове, а смерць прыме на чужыне ад рукі пасынка свайго мужа. Пасля чаго ўдзячныя пскавічы, удзячныя за доўгія гады, адданыя служэнню гэтаму гораду, кананізуюць яе як святую Ефрасінню. Другая ж дачка Асмамысла, Яраслаўнаю, аплача свайго мужа і застанецца ў слове палку Ігаравым, сімвалам вернасці і тугі, у вечнасць, тую вечнасць, дзе застаюцца імёны лепшых, што нарадзіліся на зямлі, войдзе гэты трохкутнік з адным імем — Ефрасінія. А Ефрасінія Полацкая, калі сыходзіла з ладдзі, вырашыла канчаткова паехаць у Ярусалім. Ніхто не даведаўся, што ў вадзе чыстай ды плыннай пабачыла яна і сваю труну. Пад нетутэйшым дрэвам, якое, аднак, пазнала адразу, бо часта бачыла яго намаляваным. Кіпарысам яно называлася, тое дрэва.